Standing Rock, Dikilen Kaya, Bikem Ekberzade, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi. Günaydın Bikem, merhaba. Günaydın Ömer Bey, günaydın, günaydın. Özdeş. Böyle evet, girdik programa. House of Pain'in meşhur Jump Around'ı vardı, hatırlarsınız Ömer Bey. Hepimiz zıplayıp duruyorduk. Şimdi onu Superman bir mix'e koydu. For the love of our people diye, yani insanlarımızın aşkı adına. Onu dinledik. Bu aslında bizim Dikran Kaya'da da uzun soluklu konuştuğumuz Land Back hareketine atfeden bir parça oldu. Hem House of Pain'in o hızlı ve coşturucu şeysi, ritmi. Onun yanında da bizim her zaman işte burada bahsettiğimiz indijen kültürün yüksek ritimli işte drum circle'larından alınan beatleri, onların karışımıyla böyle bir mix çıktı ortaya. Ben daha sonra programdan sonra paylaşırım. Çok güzel bir videosu var. Dans ediyorlar. Sabah şöyle biraz hareketli, keyifli, üstümüzdeki ölü toprağını atarak başlayalım. Çünkü Kanada'nın başı bayağı dertte. Trudeau kıvranıp duruyor, hata üstüne hata yapıyor. Evet, seçimleri kazandı ama pek de iyi değil işler. İndijen taraftan baktığınız zaman, Kanada'da yani yerli halklar tarafından baktığınız zaman biliyorsunuz devam ediyor. Wet'suwet'enlerin direnişi devam ediyor. Tutuklamalar devam ediyor. Trespassing dediğimiz haksız alan ihlalleri devam ediyor. Ve bütün bunların üzerinde, yanında, etrafında sadece Kanada'da değil, Kuzey Amerika'da da ağırlıklı olarak Land Back hareketi de devam ediyor. Yani Superman'in şarkısında aslında atıf yaptığı şeylerden, indijen hareketlerden bir tanesi, Standing Rock'lı Dikilen Kaya ile ivme kazanan hareketlerden bir tanesi. Hatta David Suzuki Foundation'ın çok güzel bir sayfası var. Bu hareketi anlatan, bunun arkasındaki felsefeyi anlatan, bunu sadece bir toprak elde etme, beyazların işgal ettiği yerli topraklarını geri alma değil, aynı zamanda asimilasyon sonrasında kaybetmekle yüz yüze kaldıkları kültürlerini, dillerini, seslerini geri kazanma hareketi olduğunu anlatan bir şey. Ben şimdi artık Dikran Kaya'ya interaktif yapıyoruz bu arada. Şu anda ben Twitter'dan bir tane tweet hazırladım. Dinleyicilerimize gönderiyorum. İnterneti başında olanlar daha detaylı izlemek ister, öğrenmek isterlerse bu Land Back hareketini, bizim burada sürekli konuştuğumuz hareketin aslında neleri kapsadığını, benim de takip ettiğim ve saygı duyduğum bir vakıf olan David Suzuki Foundation'ın sayfasına girip daha detaylı videolarıyla birlikte ve oradaki indijen bilgelerin açıklamalarıyla birlikte bu hareket hakkında daha fazla detay alabilirler. Şimdi Kanada'ya gidelim. Kanada'da biliyoruz Trudeau, bizim mavi gözlü ve gamzeleri olan başkanımız tekrardan geldi. Bu arada adam çökmüş gerçekten, yani ben son bir videosunu izledim. Özür diliyor, özür üstüne özür diliyor zaten sürekli. Özür dilemesini, yani bu benim izlediğim videodaki özürün sebebi de şu. 30 Eylül'de Kanada için çok önemli olan, yani burada aslında sanki Afrika'da apartheid'den bahsediyormuş gibiyiz ama Kanada'da da bir Truth and Reconciliation şeysi var, komisyonu var, süreci var. Yani gerçek, ne diyoruz ona, gerçek ve yüzleşme şeysi mi, evet, komisyonu mu diyoruz? Burada işte First Nation'ların, yani ilk ulusların, özellikle buraya İngiliz ve Fransız kolonyalistlerin gelmesiyle birlikte karşılaştıkları asimilasyon sonrasında çok ciddi kayıplar yaşıyorlar. Biz bunları burada çok küçük bir kısmını anlattık. İş çok daha büyük aslında ama en yakın dinleyicilerimizin hatırlayacağı şey zaten yatılı okullar. Yatılı okullarda hala araştırmalar sürüyor. Toplu mezarlar bulunmaya devam ediyor. Ve 30 Eylül'de de ilk ulusların bir seremonisi var. Yani bu aslında bu Truth and Reconciliation Komisyonu'nun kurulması, Gerçek ve Yüzleşme Komisyonu'nun kurulmasının seneyi devriyesi ve o zaman da bir toplantı yapılıyor. Bu toplantı genelde bir seremoni diye geçiyor basında ama aslında bu bir toplantı. Çünkü bizim Dikran Kaya'nın önceki bölümlerinde anlattığımız şekliyle dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. En erken bölümleri 3 sene öncesine gidersek kolonyalistler ilk geldikleri zaman ticaret için geliyorlar Kuzey Amerika'ya ve ticaret amaçlı geldikleri zaman da seremonilerle karşılaşıyorlar. Yerler onları gayet barışçıl bir şekilde onları tanımak için ağırlıyorlar. Yani nasıl biz bugün Anadolu'nun köylerine gittiğimiz zaman Anadolu'daki köylüler bizi ağırlıyorlar, her ne kadar biz buranın yerlisi olsak da, benzer bir şey. Misafirperverlikte bulunuyorlar, ondan sonra da bin pişman oluyorlar tabii o misafirperverliği ama orada biz o eski bölümlerde bu seremonilerin içeriklerini uzun uzun anlat. İşte uzun pipe'lar, pipolar içiliyor, barış çubukları, ateşler yakılıyor, karşılıklı hediyeler alınıyor, veriliyor vesaire. Şimdi bu gelenek aslında günümüze kadar hala gelmekte ilk uluslarda. Yani geleneklerin ana hatları kaybolmuş değil ve 30 Eylül'de de benzer bir toplantı, seremoni olarak basında geçiyor ama aslında bir toplantı gerçekleşecek. Trudeau'nun gitmesi gerekiyor, katılması gerekiyor Kanada'nın seçilmiş başkanı olarak. Fakat Trudeau ailesiyle birlikte adaya tatile gitmeyi tercih ediyor. Tabii. Yani bu arada Christoph Colombo da ve başta işte Hernan Cortes gibi bütün istilacıları, fatihleri, onların kendi tabirleriyle, evet, konquistadorları da gene aynı şekilde barış çubuklarıyla ve törenlerle karşıladığını bütün Azteklerin, Mayaların filan da söylememiz lazım. Bu bilgenin, kültürün bir parçası zaten. Aynen, bu kültürün bir parçası. Hoş geldin diyorsun, sonra kolumuzu kopartamıyorsunuz. Burada da yani Trudeau'nun tek yapması gereken o hafta sonu ailesiyle tatile çıkmamak. Fakat inanılmaz bir fopa, yani inanılmaz bir şey bu aslında. Yani geri dönüşünde ne kadar özür dilerseniz dileyin, geri dönüşü olmayan bir şey ve bunun üzerine de zaten daha sonra gidiyor, ilk ulusları ziyaret ediyor tatilden döndükten sonra. İşte diyor, ben çok büyük bir hata yaptım, çok özür dilerim diyor ve Stuart Phillip, bu British Columbia Yerli Şefleri Birliği'nin başındaki büyük şef, Grand Chief diye geçiyor. Çok güzel bir şeysi var. Buna cevaben basına yaptığı bir açıklama var. burada yerli insanların ve Kanada hükümetinin arasındaki ilişkinin en önemli ilişkilerden birisine olduğunu söyleyen bir adamın tekrardan bize broken promises, yani boş vaatler, empty commitment, boş şeyler, taahhütler, aynen, ve anlamsız özürlerle geldiğini görüyoruz diyor. Gerçekten burada Trudeau'nun özrü anlamsız. Ve diyor ki eğer diyor bir nebze kendi içerisinde gururu kaldıysa diyor hemen istifa etmelidir diyor. Yani evet, Trudeau seçimi kazandı ama hata üzerine hata yapıyor. Belki yaptığı tek iyi hareket şu: o da kabine atanmaya başlıyor Kanada içerisinde. Mark Miller'ı İngiliz Kraliyeti ve indijen relationları, mutabakatları yönetecek kişi olarak kabinedeki görev değişikliği yapması. Yani artık şeylerin, ilk ulusların ilk muhatabı, daha doğrusu muhatapları devlet nezdinde Mark Miller olacak. Mark Miller şöyle bir adam, Land Back hareketini destekliyor görünüyor. Yani basın açıklamaları gerçekten çok pozitif, bunun çok önemli olduğunu ve yapılması gereken bir hareket olduğunu, Kanada'nın da bu işte öncülüğü çekmesi gerektiğini söylüyor. Biz bu konuyu izlemeye devam edeceğiz. Bugün bu sıralarda bu land back hareketi, yani toprağa geri ver hareketi çok gündemde. Hem Kuzey Amerika'da hem yani hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem Kanada'da, aynı zamanda çok yakın bir zamanda da 27 Ekim'de, dün yani çok yakın zamanda derken, bir konut inşası söz konusu gene Kanada'da bir bölgede ve yapılması gereken bu işte rezidansların, konutların indijen topraklar üzerine planlandı, ortaya çıktıktan sonra bir orayı inşaata açmamak için işgal, oturma eylemi yapılmaya başlanıyor ve bunu da polis çok sert bir şekilde dağıtıyor. Bu aslında biraz bize Filistin'i de hatırlatıyor. Her zaman biliyorsunuz burada da konuşurken benzer paraleller olduğundan bahsediyorduk. Nasıl Kuzey Amerika'daki yerli rezervasyonların, özellikle Amerika Birleşik Devletleri nezdinde konuştuğumuz zaman, seneler içerisinde beyazlar tarafından çıkartılan yasaların da desteğiyle küçücük küçücük alanlara hapsedilmesi, benzer bir şekilde Filistin'in de giderek parçalanarak küçük küçük alanlara hapsedilmesi, aslında ikisinin arasında çok fazla bir fark yok mantık olarak ve politik olarak arkasına baktığınız zaman. Şimdi önümüzde bir şey sorabilir miyim tabii, arada? Tabii. Bu Trudeau tatile çıkarken bu önemli toplantıyı, kültür bakımından en önemli görünen toplantıyı unutup ya da neyse tatile çıkınca sonra özür diledi dedin. Peki neden katılmadığını açıklamış mı? Sebep vermiş mi? İşte tatile çıktığı için. Bunu da söylüyor. Yani çok özür dilerim. Hani ben diyor tatildeydim, gelemedim diyor. Unuttum demiyor. Tatil hayır vermem. Hayır yok canım, bayağı official, yani resmi bir davet var zaten. Yani o davete yapması tek gereken tek şey davete icabet etmesi. Onun yerine ailesiyle birlikte tatile çıkmayı tercih ediyor. Yani oyunu başından bu beklenir zaten. Evet, oyunu o şekilde kullanıyor. Şimdi önümüzde böyle dağ gibi bir COP26 var. Size sabahleyin konuşuyordunuz, duydum, kulak kabarttım. Hatta dedim umarım benim bahsedeceğim şeylerden bahsetmezler, çift dikiş olmaz. Ama yani 100 dikiş de olsa bence tekrar tekrar bahsetmemiz gereken şeylerden bir tanesi. Evet. Trudeau üzerine de çok ciddi bir baskı var. Bir an önce Transition Act dedikleri bir şey var, kanun teklifi, 2019'da Trudeau'nun söz verdiği, fakat hiçbir gelişme olmayan bu konuda. Yani Transition Act dedikleri aslında fosil yakıtlara bağlı Kanada ekonomisini mümkün olduğu kadar yeşil ekonomiye dönüşüm hareketi ve bunun birincil adımlarından bir tanesini de az önce bahsettiğimiz indijen topluluklar oluşturuyor. Bunda zaten biz hükümetler arası iklim panelinden, yani IPCC'nin 6. değerlendirme raporu Çalışma grubu 1'in ilk raporu 6. değerlendirme raporuna yönelik, ki bunun da alt başlığı Physical Science Basis, yani bilim esaslı bir rapor bu. İşin içerisinde somut bilimin yer aldığı bir rapor. Orada da en çok altı çizilen, raporun içerisinde de defalarca referans verilen bir Indigenous Knowledge diye bir şey var, alt başlık var. Bu bizim için çok önemli. Dikran Kaya açısından çok önemli. Yerli halklar için çok önemli. Aynı zamanda Türkiye için de çok önemli. Çünkü Kuzey Amerika'daki yerlerini bana sürekli söyledikleri gibi siz de indijensiniz diyor. Siz toprağınızdan ayrılmadınız. Siz oranın insanısınız diyor. Biz buranın insanıyız. Dolayısıyla yani Anadolu'da yapılan bu işte artık giderek yok olmaya yüz tutmuş eski geleneksel tarım örneğin bu tarz şeylerin 6. değerlendirme raporunda IPCC'de ne kadar önemli olduğundan bahsediyorlardı. Ve COP26'da konuşulması beklenen, özlenen şeylerden bir tanesi de bu zaten. Yani yerli bilgisi, indigenous knowledge dedikleri şey, yerli bilgeliği daha doğrusu, doğayla insanın uyumlu yaşadığı, uyumlu yaşamayı bildiği, neyi nasıl yapması gerektiğini bildiği, nerede durması gerektiğini bildiği bir öneri bu aslında. Şimdi bununla ilgili bir daha, burada çok fazla vaktimiz olmuyor. Daha fazla detaylı bilgi almak isteyenler olursa Nature'da çok güzel bir makale vardı. COP26 iklim zirvesi ve bilim insanlarının bu toplantıyla ilgili bilmesi gereken şeyler diye. Onu da ben şu anda Twitter'dan gönderdim. Dileyenler okuyabilirler. Şey şu, orada iki tane bizi ilgilendiren şey var bunun içerisinde. Birincisi, çok güzel bir grafik yapmışlar. Grafikte aşağıya doğru geldiğiniz zaman 5 kategoriye ayırıyorlar ülkeleri. Kritik olarak yetersiz, en altında da 1,5 dereceyle uyumlu. Yani yeşil ülkeler. Biz Türkiye olarak kritik olarak yetersiz ülkeler içerisindeyiz. Toplam, evet, toplam 6 tane ülke var. Biz onların birisindeyiz. Şeye baktığınız zaman, bizim hemen bir alt kategorimize indiğiniz zaman da Kanada'yı görüyorsunuz. Yüksek derecede yetersiz. Burada da zaten az önce söylediğim gibi Justin Trudeau'nun enerji politikalarını, işte Line 3'ü biliyorsunuz çok şey bir şekilde, sesli ve kuvvetli bir şekilde savundu. David Suzuki Kanada, zaten... Üstelik de yani Kanada atlı polisine bayağı zulüm yaptırdı yerlilere, onu savunan, ona karşı çıkanlara karşı da çok... Evet, sahneleri yaptırdı ve yaptırmaya da devam ediyor. Devam yani RCMP'nin Wet'suwet'en topraklarında yaptığı şeyi Wet'suwet'enler zaten sürekli olarak belgeliyorlar ve bunu yayınlıyorlar. Bu da şöyle bir şey, bunu oradaki şeflerden birisi de yazdı, kendi sosyal medya hesabında yayınladı. O da şu, yani diyor ki yani eskiden olsaydı diyor çok şiddetli bir şekilde biz karşı verirdik diyor. Yani şey içerisinde, parantez içerisinde savaşırdık diyor, fiziksel olarak savaşırdık. Ama diyor şimdi farklı bir dünyada yaşıyoruz ve biz bunun farkındayız diyor. O yüzden şu anda yaptığımız şey kalıyoruz ve belgeliyoruz diyor. Ve gerçekten çok ciddi bir şekilde kendileri yapılan bütün bu geçiş ihlallerini, şeyleri, kundaklamaları, saldırıları, bunların hepsini teker teker belgeliyorlar. Bu arada kundaklama derken çok önemli bir şey, bir şey daha paylaşmak istiyorum ben. Burada Brezilya'da, yani şimdi hep Kanada ve Kuzey Amerika, şey Amerika Birleşik Devletleri dedik ama Brezilya'da da yakın zamanda gene çiftçilere karşı, indijen çiftçilere karşı çok ciddi saldırılar oluyor, olmaya devam ediyor. Biz bunları periyodik olarak burada neden olduklarını, özellikle yağmur ormanları şeysinde, nezdinde anlatmaya çalıştık dilimiz döndüğünce, ama şu anda daha farklı bir şey söz konusu. Burada yapılan şeyler, saldırılar küçük bağımsız çiftliklere yapılıyor. Ve bayağı silahlı milisler gidiyorlar, çiftliği basıyorlar, erzakları yakıyorlar, şeyi yakıyorlar, evi yakıyorlar, insanları öldürüyorlar. Bu silahlı milislere de Jagunso deniyor. Ve şu anda çok Maranhão bölgesinde gerçekten çok ciddi bir kıyım yaşanıyor. Bu uzun süredir yaşanan bir şey ama son dönemlerde artarak kendini gösteriyor. Ve o bölgeye odaklanan haberler dışında, yani o bölgeden çıkan haberler şey, yerel haberler dışında çok fazla da aslında bizim burada bilinmeyen bir şey. Bununla ilgili Pulitzer projesinden oradan şey alan, fon alan Sabrina Felipe diye yerel bir gazeteci var. Independent'te Portekizce yayınlanan çok güzel dosyaları vardı. Hatta bir tanesi Coffee with Gunpowder. Türkçe, şey, İngilizce çevirisi, yani barutlu kahve, kahvenizi barutlu mu istersiniz, barutsuz mu istersiniz şeklinde. Bunlar az neden oluyor? Yani bu saldırılar neden oluyor? Bu çiftlikler neden yapılıyor? Çünkü çok büyük bir yiyecek firması bütün bu çiftliklerin hepsini ele geçirip, yani bu bir land grab aslında. Arazi gaspı yani. Arazi gaspı. Bütün bu çiftlikleri ele geçirip kendi büyük korporasyonu için üretim arazisi olarak kullanmak istiyor. Bununla ilgili biz ilerleyen bölümlerde ve hatta belki Entropi'de bir bölüm, bizim ilerleyen bölümlerimizde de ara ara haberler yapmaya devam edeceğiz. Çünkü gerçekten burada yapılan üretim, yani bu şirketin yapmak istediği üretim soya fasulyesi ve şirketin kendisi de aslında Marata Group ismi, aslında Brezilya'da özellikle Maranhão bölgesinde çok iyi bilinen ve birçok alt yiyecek grubu üreten, işte ketçaptan ne bileyim ben soya sosuna kadar ya da acı biber sosuna kadar birçok şey üreten bir şirket. Çok çok büyük bir şirket. İndijen topluluklarında çok fazla sesleri çıkamadığı için, duyulamadıkları için burada istediği gibi at koşturabileceğini zannediyor. Ama tabii biz Dikrenkaya ekibi olarak bunu yakaladık ve buradan peşini bırakmayacağız. Ben de tam bu noktada önemli bir ilavede bulunayım. Ne? Yani Kolombiya'dan da bir haber var. Dehşet verici aslında. Tam aynı şey yani. Endijen, yani yerli Misak liderlerinden bir genç kadın, 34 yaşında bir Nazaria Kalambas Tanubala adında. İlk aslında bir belediye başkanıymış o küçük bölgenin, Kolombiya'da, ve aynı zamanda da aktivist. Fotoğrafı da var, olağanüstü böyle hüzünle bakıyor. Democracy Now!'da görmek mümkün. Yani bayağı bilinmiyor, katiller tarafından silahla taranıp öldürülmüş ve yani muazzam bir, Kolombiya'da da sadece bu yıl bu toprak koruyucularının öldürülmesinin sayısı 100'ü aşkın. Evet. Endijen liderlerin, yerli. Yani ben yerli terimini de kullanmaktan çok hoşlanıyorum. Çünkü yeryüzü, yani Türkçe ender dillerinden biri, yeryüzüyle kelimeyi birleştiren, yerli dediğin zaman dünyalı demek yani. Kesinlikle. Kesinlikle, kesinlikle. Yani dediğim gibi biz aslında yani bunu burada da dediğim gibi yağmur ormanları nezdinde biz bunu haberleştirdik. Orada işte yağmur ormanlarını savunan, orayı korumaya çalışan ve bunu yapmak için de silahlanmak zorunda kalan yerlilerden bahsettik ve onların nasıl karşı tarafın işte bu yasa dışı kereste şeysiyle kesimi için bir araya gelen yasa dışı milislerin milislerle yaptıkları çatışmalar sonrasında öldürüldüklerinden de bahsettik. Hatta Sepultura'nın da bu konuyu mümkün olduğu kadar gündeme taşımaya çalışan bir tane parçası ve videosu var. Onu da ben Entropi'de çaldım. Tekrardan Twitter'dan da gönderirim dinleyicilerimize, dinlemek isterlerse. Fakat bu biraz daha farklı bir şey. Yani doğayı korumak, evet, ama biz burada artık yerleşik tarıma geçmiş insanların sırf yerli oldukları için ve sırf orada hakları olmadığını düşünen koca koca şirketlerin açık kapı bırakıldığı için zulme uğramalarından, evlerinin kaybedilmesinden, öldürülmelerinden bahsediyoruz. Sadece monokültürde soya fasulyesi yetiştirmedikleri için. Adam evet, diyor ki yani... Ya 100 yerli liderden fazlası ve diğer insan hakları savunucusu oldukları için öldürülenlerden bahsediyor. 100'ü aşkın sadece bu sene. Evet. Kolombiya Evet. pek büyük değil. Akıl alacak gibi değil Ve yani. hatta burada da defalarca değindik. How many more diye bir tane de rapor vardır. Yani ona girdiğiniz zaman da zaten her sene ya korkunç bir şey. Yani bir istatistik tutuluyor. Düşünebiliyor musunuz? Aynı kadın cinayetleri gibi. Dün gece mesela Şebnem Şirin'in katledilmesinin haberi düştü internete. Ne oldu? Şimdi Şebnem Şirin bir hafta sonra bir istatistik olacak. Bu korkunç bir şey. Aynı şekilde bu çevre koruyucuları bu How many more raporunda ya yani daha kaç tane daha raporunda bir süre sonra bir istatistik haline geliyorlar ve bu istatistikler her iki tarafta Türkiye'de kadın cinayetleri söz konusu olduğu zaman ve dünyada çevreci cinayetleri söz konusu olduğu zaman inanılmaz bir ivmeyle yükseliyor. Bir başka şeyden daha bahsedelim o zaman. Tekrar Türkiye'ye geri dönelim. Kültür balıkçılığına karşı çıkan ressam Gökçin Erhan'ın evi de benzer bir şekilde basın açıklamasından bir gün önce, daha doğrusu saatler önce şaibeli bir şekilde yakılıyor. Yani bu tarz saldırılar çok ciddi. İndijan toplulukları ve biz kendimizi de yerli kabul edersek bize de karşı hepimiz şey altındayız, tehlike altındayız, risk altındayız aslında. Bu konuları deşen, bu konuları eşeleyen hepimiz. Ama yani bizim de elimizden bu geliyor. Başka bir şey bilmiyoruz. O yüzden biz bunları tekrar tekrar gerek Diklenka'ya da gerek Entropi'de dinleyicilerimize taşımaya devam edeceğiz. Aynen öyle. Çok önemli bir konu bu ve sürdüreceğiz. Başka da dediğin gibi senin de ve pek çok dünyanın her yerinde de insanların söyledikleri gibi bu ancak bu yolla önlenebilir. Aynen. Don Siger'e bakalım. Geçen bölümde konuştuk. Ya yani hapis cezası ama bu Don Siger'e bir sonraki insan hakları ve çevre hakları davasını almaktan yani kendisi baroya kayıtlı bir avukat olarak artık görev yapamasa bile danışmanlık yapmaktan geri koyacak mı? Bence koymayacak. Yani burada tekrar tekrar daha öncelerinde de söylemiştik ama son bir kere vaktimiz bitmek üzere farkındayım. Altını çizmek istiyorum. Bizi dinleyen genç dinleyicilerimize ve hukukla ilgilenen genç dinleyicilerimize özellikle bir tavsiyede bulunayım. Yani mümkün olduğu kadar çevre hukuku konusunda uzmanlaşmaya çalışsınlar. Çünkü bundan sonraki hani Butros Gali diyor ya 21. yüzyıldaki savaşlar su yüzünden çıkacak. Evet ve bundan sonraki hukuk mücadeleleri de hep çevre üzerine. En büyük hukuk mücadeleleri büyük şirketlere karşı çevre üzerinden yürüyecek. Biz burada işte Don Siger davasında Petroş Ekvador'daki büyük yıkıma yol açan yani topraklarını Evet. mahveden Chevron şirketine karşı açtığı ve kazandığı davadan dolayı başına gelmeyen kalmayan Evet ve hatta bir tweet daha gönderiyorum şu anda şeyden Twitter'dan. Bunların hepsini Diklenkaya hashtag altında bulabilirler. İki tane poster yan yana. Birincisinin hani şu meşhur film vardır ya senin geçen yaz ne yaptığını biliyorum. Gerilim filmi. Ötekisi de yan tarafta da benzer bir şekilde Exxon iklim değişikliği hakkında 1977'den beri iklim değişikliğinin varlığını biliyordu şeklinde bir poster yapmışlar. Kendilerine şey yapmak isteyen, masaüstü yapmak isteyen dinleyicilerimiz olursa oradan alabilirler. Evet, Efendim çok teşekkür ederiz. bitirirken ben bir ufacık ilavede bulunayım. Dün Tabii. akşam katıldığım bir Zoom toplantısı vardı gene bu iklim meseleleri üzerine. Oraya katılımcılardan programcımız, iklim aktivisti Atlas Sarrafoğlu'na da meslek olarak ne seçmeyi düşünüyorsun dediklerinde diye sorduklarında kendisi de aynen senin biraz önce söylediğin şeyi söyledi. Gerçekten mi? Benimle ilgilenecek hukuk okumak istiyorum dedi. Süper. Artı bir. Yanımızda yaşasın. Çok sevindim. Peki çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Standing Rock. Dikilen Kaya. Bikem Ekberzade. Petrol, açgözlülük ve lakotaların adalet mücadelesi.